ये डॉक्टर तारक साहब को लगाओ। محمد رسول اللہ رسول الکریم آباد۔ جسٹس ریٹائرڈ میاں نذیر اختر ایک عشرے سے زیادہ تک لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے۔ اس سے پہلے 25 سال تک وکالت سے وابستہ رہنے کے ساتھ ساتھ 16 سال تک قانون کے استاد کے طور پر یونیورسٹی لا کالج میں پڑھاتے رہے۔ ملک کے بڑے نامور وکلاء اور جج حضرات ان کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ میاں نذیر اختر ممتاز قادری کیس میں پہلے دن سے بطور وکیل منسلک رہے۔ کچھ عرصہ پہلے ممتاز قادری کیس کے حوالے سے روزنامہ امت کراچی نے ان سے انٹرویو لیا تھا، اس میں ان کی گئی گفتگو نظر قارئین ہے۔ نظر قارئین سے کہتے ہیں مطلب پڑھنے والوں کے پیش کی ہے۔ قانون کی بالادستی کا معاملہ، ممتاز قادری کیس کے حوالے سے عمومی تاثر یہ بنا ہے کہ یہ قانون کی بالادستی کا معاملہ ہے۔ میری رائے میں اگر ملک میں واقعی قانون کی بالادستی ہوتی تو ممتاز قادری آج جیل میں ہوتا، نہ اسے عدالتوں سے سزا ملتی بلکہ وہ بری ہو چکا ہوتا۔ قانون کی حکمرانی کی بات کرنے والوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ پاکستانی قانون میں اسلامی قانون بدرجہ اولا شامل ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بات کو درست طور پر سمجھا ہی نہیں گیا۔ عدالت میں جب ہم سے سوال کیا گیا تو میں نے عرض کیا تھا کہ تمام جرائم کی بنیاد قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوتا ہے، ہر جرم کی بنیاد یہی چیز بنتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر طرح کے جرائم میں ملوث ملزمان کو کم سے کم سزا دینے کی کوشش کی جاتی ہے یا انہیں بری کر دیا جاتا ہے۔ کسی کیس میں اس انداز فکر کی بنیاد پر فیصلہ کم ہی ہوتا ہے کہ یہ قانون کی بالادستی کا معاملہ ہے۔ عدالتوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے بھی ملزم کو ریلیف مل سکتا ہو اسے دیا جائے، لیکن اس خاص مقدمے میں یہ معاملہ بالکل الٹ نظر آیا۔ اگر بطور ایک قانوندان میری رائے آپ جاننا چاہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کے قوانین کے مطابق سلمان تاثیر کو قتل کرنے کا قانونی اور شرعی جواز موجود تھا۔ قتل کے حوالے سے موجودہ دفاع کو اسلامی قانون قصاص و دیت کی صورت میں ڈالا گیا ہے۔ یہ دفعہ تعزیرات پاکستان کے باب 16 میں موجود ہے۔ اس میں دفعہ 338 FTP میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس باب کے تحت تمام مقدمات میں قانون کے اطلاق اور اس کی تعبیر کے حوالے سے عدالتیں لازمی طور پر اسلامی قانون سے رہنمائی حاصل کریں گی، یعنی قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق پاکستانی عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ عدالت نے عملاً اس دفعہ کو نظر انداز کیا ہے۔ اسی طرح دفعہ 89 TP کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ دفعہ 79 کے تحت ایسا کوئی فعل جرم کے زمرے میں نہیں آتا جو کوئی واقعاتی غلطی کرنے والا دیانتداری سے سمجھتا ہو کہ وہ قانوناً ایسا کرنے کا حق رکھتا تھا۔ اس لیے میں قانوندان کے طور پر سمجھتا ہوں کہ قانون ناموس رسالت پر حملہ اور ہونے والے کو قتل کرنے کا قانون حق دیتا ہے۔ اس ناطے ممتاز قادری نے اپنی قانونی ذمہ داری انجام دی ہے۔ اگر عدالت ان دونوں دفعات کی روح کے مطابق فیصلہ کرتی تو وہ ممتاز قادری کو مجرم قرار نہ دیتی۔ خطا فی القصد دفعہ 89 کی روح کے مطابق ہے۔ غازی علم الدین کیس، مماثلت اور فرق۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کیس کا فیصلہ برطانوی قانون کے تحت غیر مسلم ججوں نے دیا تھا، جبکہ ممتاز قادری کیس کا فیصلہ پاکستان میں رائج اسلامی قانون کے تحت مسلمان ججوں نے کرنا تھا۔ توقع تھی کہ ہمارے محترم جج صاحبان ملک میں نافذ العمل اسلامی قوانین اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کریں گے، کیونکہ اسلام میں شاتم رسول کو ختم کر دینا جائز ہے۔ گالی دینے والا، میں نے عدالت کے سامنے اس مفہوم کی کم و بیش 15 حدیث پیش کی۔ ان سے پہلی یہ تھی کہ جو کوئی تعزیر میں حد کی مثل سزا دے وہ ظالموں میں سے ہے۔ ممتاز خان تعزیر ان کو کہتے ہیں جو اس پر قتل کے علاوہ باقی سزاؤں کو تعزیر سزائیں کہتے ہیں۔ باقی سزاؤں کو تعزیز سزائیں کہتے ہیں. اور کیا مجھے پڑھا رہا ہے؟ شرعی سزائیں حدود ہیں اور جو ملک کے قانون میں سزائیں بنائی گئی ہیں وہ تعزیرات ہیں. تو مطلب جو جرم تعزیر کے تحت آتا ہے اس میں حد نافذ کرنے والا ظالموں میں سے ہے. اس پر جس پر آپ قتل کے علاوہ باقی سزائیں دے سکتے ہیں وہ تعزیر سزا دینے والے جرم پر اگر آپ پھانسی کا حکم کر دیں گے تو یہ کیا ہے؟ وہ ظالموں میں سے ہے. ممتاز قادری کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی وجہ سے تعزیری سزا ہی دی جا سکتی تھی. جج صاحبان نے جب یہ حدیث سنی تو مجھے کہا آپ ہمیں ظالم قرار دے رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں, میں ان میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہوں. لیکن بعد ازاں جب عدالت نے فیصلہ لکھا تو اس حدیث یا کسی دوسری پیش کردہ حدیث کا فیصلے میں ذکر تک نہیں کیا. ایک قانونی اور عدالتی اصطلاح ہے فیورٹ چائلڈ, میں اس کا ترجمہ طفل پسندیدہ یعنی پسندیدہ بچہ کے طور پر کرتا ہوں. اس کی روح یہ ہے کہ جرم سے نفرت تو جائز ہے, جرم کرنے والے سے نفرت مناسب نہیں. اسی وجہ سے کسی بھی مقدمے کو ملزم سے نفرت, تعصب یا بغض کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھایا جاتا. یہ بھی عام عدالتی روایت ہے کہ جب کسی مقدمے میں موجود حقیقت کے دو مفاہیم نکلتے ہوں, دو مطلب نکلتے ہوں, تو جو تعبیر یا مفہوم ملزم کے حق میں جاتا ہو اسی کو اختیار کیا جاتا ہے. لیکن ممتاز قادری کے مقدمے میں پاکستان کی 65 سالہ عدالتی تاریخ اور روایت کے برعکس انداز اختیار کیا گیا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عدالت کو ہر وہ بات زیادہ اپیل کرتی تھی جو استغاثے کے حق میں جاتی ہو. سلمان تاثیر اینڈ کمپنی. اور قانونی اور عدالتی مشاہدے یا تجربے میں اس طرح کی مثال اس سے پہلے کبھی نہیں آئی. عدالت نے اس کیس میں استغاثہ یعنی سلمان تاثیر اینڈ کمپنی کو اپنے فیورٹ چائلڈ کے طور پر رکھا. اگر میرے اس نقطہ نظر پر کسی کو شبہ ہو تو وہ عدالتی فیصلے اور اس کیس کی پروسیڈنگ کے ریکارڈ پر نظر ڈالے. ممتاز قاضی کے خلاف سامنے آنے والا فیصلہ صاف طور پر پرو پروسیکیوشن ہے فیصلہ ہے. مطلب کہ پہلے سے فیصلہ شدہ, کہ پہلے سے انہوں نے دماغ بنایا ہوا کہ اس طرح کرنا ہے. اس طرح کے فیصلے کی پہلے شاید کوئی نظیر نہ ہو. ایک مسلمہ ضرورت ہوتی ہے کہ استغاثہ اپنے مقدمے کو ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ثابت کرے. استغاثہ جس نے دعویٰ کیا ہوتا ہے جی کہ اپنے مقدمے کو ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ثابت کرے. استغاثہ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ گواہوں خصوصاً عینی شاہدین کو پیش کرے. لیکن اس مقدمے میں عجیب بات یہ ہوئی کہ ایک طرف تو ایلیٹ فورس کے 29 گواہوں کو پیش نہیں کیا گیا اور دوسری طرف سلمان تاثیر کے دوست وقاص شیخ جو ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ہوٹل گئے تھے اور آخری وقت تک ساتھ رہے کو بھی بطور گواہ پیش نہیں کیا گیا. اس کے باوجود فیصلہ ممتاز قادری کے خلاف آ گیا ہے. واضح رہے کہ وقاص شیخ کو استغاثہ کی طرف سے پیش کیے گئے ابتدائی نقشے میں سلمان تاثیر کو گولی رکھتے وقت صرف 5 فٹ کے فاصلے پر پوائنٹ نمبر 3 پر دکھایا گیا تھا, جو نقشہ بنایا تھا وقوعے کا. اس قدر اہم گواہ سلمان تاثیر کا انتہائی قریب دوست اور موقع کا عینی شاہد بھی گواہ کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکا. اسے اس لیے استغاثے نے پیش کرنے سے گریز کیا کہ اسے پیش کیا گیا تو وہ سلمان تاثیر کے اس آخری مکالمے کے بارے میں سب کچھ اگلنے پر مجبور ہو سکتا ہے جو سلمان تاثیر اور ممتاز قادری کے درمیان ہوا, اور جس میں سلمان تاثیر نے تحفظ ناموس رسالت قانون کے بارے میں انتہائی اشتعال انگیز زبان استعمال کی تھی. شاید استغاثہ کو خطرہ تھا کہ وقاص شیخ کو گواہی ممتاز قادری کے حق میں چلی جائے گی. عدالت نے ہر بوجھ ملزم پر ڈالا اور استغاثہ کو اپنے کیس ثابت کرنے کے بوجھ سے آزاد کر دیا. سلمان تاثیر کو اور اس کی جو وکلاء تھے ان کو ثابت کرنے سے کے بوجھ سے آزاد رکھا. 29 گواہوں کی گواہی کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے ترک کر دیا اور وقاص شیخ کے بارے میں کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ ان کا نام گواہوں سے کیوں خارج کیا گیا. اشتعال اور غیرت کی بنیاد پر ہونے والے قتل کے مقدمات. عمومی طور پر غیرت اور اشتعال کی بنیاد پر ہونے والے جرائم میں ملزمان کو انتہائی سزا نہیں دی جاتی, غصہ میں آ کر جو قتل کر دیے جائیں. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو دو مقدمات قتل کی مثال دیتا ہوں. ایک عورت نے اپنے داماد کو کسی بات پر سرزنش کی یعنی ڈانٹا تو داماد نے اسے اپنی توہین سمجھا اور اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے وہ بازار گیا اور چھری لا کر اپنی ساس کو قتل کر دیا. لیکن سپریم کورٹ نے اسے اشتعال میں آ کر قتل کرنے کا مجرم مان کر پھانسی کے بجائے عمر قید کی سزا دی. ایک اور مقدمہ قتل جس میں ایک صاحب نے ایک شخص کو صرف اس بنیاد پر قتل کر دیا کہ مقتول نے پشتو زبان میں کچھ ایسا کہا جسے وہ سمجھ نہیں سکتا تھا, لیکن اسے محسوس ہوا کہ اس نے اسے برا بلا کہا ہے. عدالت نے اس قاتل کو بھی سزائے موت نہیں دی کہ ہو سکتا ہے کہ مقتول نے کوئی ایسی بات کہی ہوگی جس سے اسے اشتعال آیا لہذا عدالت نے قاتل کو سزائے قید سنائی. موکل ممتاز قادری ناموس رسالت قانون کے بارے میں سلمان تاثیر کے موقف سے مشتعل ہوا تھا. ہمارا تو پورا کیس ہی یہ تھا. عدالت کو بھی خوب علم تھا. یہ بھی عدالت کے سامنے عرض کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کسی مسلمان کو سب سے زیادہ مشتعل کرنے کا باعث بن سکتی ہے. ایک مسلمان کے لیے غیرت کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ اہم بات ہے. جبکہ عام طور پر اشتعال اور غیرت کی بنیاد پر ہونے والے قتل کے واقعات میں عدالتیں سزائے موت نہیں دیتی ہیں، لیکن یہاں الٹ ہوا. ذاتی توہین اور نجی غیرت کے معاملے میں انتہائی اقدام کی سزا کے کم، جبکہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قانون کی توہین پر سزائے موت سنا دی گئی. جی وہ تو ذاتی اور نجی اور ذاتی تھے. جی جی لیکن اس میں جو ہے عموم اور قید کی گئی. ہم نے اسلامی قانون کی مثالیں اور عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے اور یہ ثابت کیا کہ اسلامی قانون ہی ملک کا قانون ہے جسے آئین نے تحفظ دے رکھا ہے. آئین کا پہلا جملہ یہ ہے سارے قوانین قرآن و سنت کے رہنمائی میں ہوں گے. زیادہ اصلی قانون پاکستان کا آئین وہی جملہ ہے. نفاذ شریعت ایکٹ 1991 کا حوالہ بھی دیا جس کے تحت اسلامی قانون ہی ملک کا حقیقی اور مؤثر قانون ہے اور دیگر تمام ملکی قوانین اس کے تابع ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیگر قوانین اور عدالتی فیصلوں کی بھی ہر ممکن حوالے پیش کیے، لیکن عدالت نے ہر پہلو سے بلا جواز طور پر استغاثہ کے حق میں بات کرنے کی کوشش کی. عدالت نے ممتاز قادری کو غیرت اور اشتعال کے حوالے سے ریلیف نہ دینے کا جواز یہ بنایا کہ مقتول کا توہین رسالت سے متعلق قانون کو کالا قانون کہنا ثابت نہیں ہوتا ہے. اس سلسلے میں عدالت کے سامنے ایکسپریس ٹریبیون اور ایکسپریس کو مارک اے اور بی کے طور پر پیش کیا گیا. ان دو اخبار ہیں اس کے بیانات ہیں، لیکن عدالت نے کہہ دیا اخباروں کے بیان پیش کیے گئے. وہ کیسے پیش کیے گئے؟ جس میں کہ اس کے بارے میں خبر آئی تھی. جی جی تحصیل کے بارے میں. جی اس کو ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن عدالت نے کہہ دیا کہ یہ صرف بیانات ہیں، یہ کافی نہیں، اور ایک اخبار نویسوں کو عدالت نہیں لایا گیا. ہم نے عدالت کے سامنے کئی عدالتی فیصلوں کے حوالے پیش کیے. ولی خان کیس، بے نظیر کیس، نواز شریف سمیت کئی کیسز میں عدالتی فیصلوں کو مثال دیتے ہوئے بتایا کہ ماضی میں عدالتیں یہ فیصلہ دے چکی ہیں کہ جس بیان یا خبر کے متعلق شخص تردید نہ کرے تو ان اخباری بیانات کو درست سمجھا جائے. یہ اخبار بیان آ گیا تو میرے ذمہ ہے کہ میں اس کی تردید کروں. تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے. شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جو یورپ اور امریکہ نے کہا ہے وہی ہمارے سپریم کورٹ نے کیا، وہی ہمارے صدر نے کیا، وہی ہمارے وزیر اعظم نے کیا. مان لو دام آشمان ہونا پہلی گن دا خطر دو پہلو ڈوڑا گار اس لو او دا قانون آئین او دا ٹور سزنا و حالات و ملکی او دا ٹور زمان بخی دی ہاں جی دیکھا ما کچھ اتا لگو آئی نتاس ہو گئے لو جی بیا ہو آیا دیکھا دیکھ ادھر کا ہو آیا اس میں یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. اصل میں یہ تو یہ مغربی طاقتیں ہیں، یورپ امریکہ نے فیصلہ دیا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو انہوں نے کچھ کیا. ہمارے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ادھر سے آتے ہیں. یہ دوسرے ایک فارمیلٹی ہے کہ ہم نے مقدمہ چلایا. باقی جیسے انہوں نے جو امت کا انٹرویو سنایا تو اس میں سپریم کورٹ نے کچھ سنا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب جب یورپ امریکہ والوں نے پھانسی پر ناراضی کا اظہار کیا زرداری کے پورے 5 سال اور 2.5 سال نواز شریف کی کوئی پھانسی نہیں ہوئی. اس کے بعد اب یہ جو ہمارے حالات پیدا ہوئے کہ اب یہ ہے وہ ہے تو ہم نے پھانسی حوالہ کیوں گے، ورنہ 7.5 سال تک کوئی پھانسی نہیں دی گئی. کوئی بات نہیں.